بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وبدرسي هفتم أسكتوبي صوم دربوبي شهورم أسم دربوبي روزه هاي كي مكروه يا روزه هاي كي حرام أس روزه داشتن بعض روزه هاي كي روزه داشتن در او روزها جائز نيست همون را مگيريم دربوبي روزه هاي كي مستحب باي گرفتم اما باز مگد مسألة سيوم ده المسألة الثالثة ما يكره ويحرم من الصيام مسألة سيوم اون روزه هاي كي روزه داشتن در او روزها مكروه است و يا اين كي حرام است روزه داشتن روزه های مکروه یا روزه هایی که حرام است. خب برای قدر انسان باید پیرو و تابع شریعت باشد. در جایی که روزه بگیر بگید باید روزه بگیره و در جایی که بگید روزه نگیر باید روزه نگیره باید بخوره. این دلالت میکنه به پیروی و اتباع و ملتزم بودن لازم گرفتن قرآن و حدیث در آن چیزی که شریعت اسلامی در آن چیزی که امر کرده است بچه و امر کرده است به اجرا کردن و فرمان بردار بودن سمعنا و اطعنا از این قاعده که شنیدیم و اطاعت کردیم نه از جمله کسانی که سمعنا و عصینا بدبر مؤمن باید ملتزم باشه آنچه که شریعت گفته است بکنه از آنچه که منع کرده است باید خود به خود خود باز بداره خود را خودداری کند. خب اکنون مسئله را میگیریم که روزه های مکروه میگد یکره افراد شهر رجب بالصیام رجبین بسیار مکروه است تنها روزه داشتن ماه رجب به روزداری یعنی تا در ماه روزه روزه داشتن ماه روزه و این مکروه است ماه شریف ماه رجب تنها روزه داشتن ماه رجب همش روزه داشتن این مکروه است. چرا؟ بگد لان ذلك من شعائر الجاهلیه زیرا که این از شعارهای جاهلیت بود و در این ماه رجب 27 رجب میگن که شب اسراء و معراج هست با خود بدعت ها پیدا کرده هستند مثل روزه داشتن این شب و روزه داشتن امروز و 27 و قیام لیل در شبش. خلاصه در شب در ماه رجب یگان فضیلت خاصی آمدگی نیست یا اینکه مثلا در او صدقه مخصوص یا قربانی مخصوص ذبحی یا گویا در شب 27 رجب شب اسراء و معراج است این اساس نداره. ماه رجب هیچ فضل خاصی نداره به جز این که او شهر ماهی از ماهای محرم است. خب میگد روزه داشتن تنها ماه رجب این میگد مکروه است زیرا این از شعار و عادت جاهلیت بود و قد یعظمون یعظمون هذا الشهر این شهر را تعظیم و بزرگ می داشتن. فلو صامه مع غیره لم یکره اگر روزه بدارد ماه رجب را با یک ماه دیگر یعنی مثلا یه آدم عادت داشت دوشنبه و پنجشنبه را روزه می گرفت آمد ماه رجب در گرفت باقی نداره یا آدمی بود هر روزی 13 و 14 و 15 ماه ها روزهای سفید ماه روزه می داشت باقی نداره ای در ماه رجب هم روزه بگیره یا آدمی که عادت داشت یک روز روزه می گرفت یک روز روزه می خورد این هم باکی نداره که چی؟ باکی نداره که مثلا ماه رجب که در همین نوع روزه بگیره. اما تماما روزه نمیگرفت و ماه رجب به خاطر رجبی گفته ماه رجب ماه رجبی گفته راه روزه و اینوه این بعد بدعت هست مکروه هست. چرا؟ لان اولا یک خوب اگر رفت با غیر روزه گرفت یا عادت داشت روزه میگرفت لان اولا یک کنو حیل ایدین مخصص الله بسیام بس در این حالت این ماه را به یکم روزه مخصوص پیشواز گرفتگی نیست. بقد روى أحمد بن خرشة أحمد بن خرشة يا خرشة أحمد بن خرش خرشة بن الحر قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. خب إن ابن أبي شيبة رواية كذا وسند شام صحيح این را تابعی میگوید که دیدم حضرت عمر بن خطاب را میزد دست های اکف جمع کف دست میگن کفی دستی کسانی را مترجبین یعنی کسانی که ماه رجب معظم میدونه مترجب یعنی ماه رجب معظم دونستن حتی یضعوها فی الطعام میزد میگد دستش را در طعام میگذاشت میگفت بخوره میگفت کلو بخورید زیرا این ماه است که جاهلیت تعظیم میدارد او ماه را. به خاطر همین یک آدم عادت نداشت و فقط ماه تماما عادت روزه گرفتن در دیگر ماه ها نداشت، دوشنبه و پنجشنبه را آمد بر ماه رجب در روزه گرفت برای خاص کردن و بزرگ داشتن این ماه، این جایز نیست. یکی خلاصه یکی از روزاهایی که مکروه است تنها ماه رجب را روزه داشتن. یکم فضل خاص خوب 27 مش باشه، خوب 15 مش باشه، خوب 17 مش باشه، مثلا بعضی اعتقاد داره یا که یکی رجب باشه یا که مثلا آخر ماه رجب باشه، مهم یگان تش ای در بعضی ها معروف هستند ماه رجب روزه داشتنش. این هم از جاهلیت ماندگی حضرت عمر ابن خطاب من میکرد. خب دویم چیزی که مکروه است، یکره افراد یوم الجمعه بصیام، مکروه است روزه داشتن تنها روز جمعه به روزه داری، روزه روز جمعه تاقه روزه داشتنش مکروه است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لا تصوم یوم الجمعه الا ان تصوم یوما قبله او یوما بعده، روزه ندارید روز جمعه را مگر اینکه روزه بدارید یک روز پیش یا یک روز بعدش، قطعش باید دو روز بگیرید، یک روز تاقش نه. یکی از زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه داشت، روز جمعه گفت دین روزه گرفتی؟ پنجشنبه گفت نه، گفت پگه گرفتنی؟ گفت شنبه گفت نه، گفت روزه تا بخن. تنها روز جمعه را روزه داشتنش این در شریعت آمدگی نیست، مثل که تنها شب جمعه را قیام لیل قیام مخصوص کردن جایز نیست، همین خیر روز شام مخصوص کردن درست نیست مگر اینکه یه روز پیش یا یه روز بعد شب بگیره. برای مؤلف میگه فان صامه مع غیره فلا باس بذلك للحديث الماضي، اما اگر رفت میگه یک روز پیش شب داره یا یک روز بعدش، یعنی قطعی روزای دیگه بگیره، میگه در این حالت باکی نداره. چرا؟ زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که مگر اینکه روزا بگیره یا روز پیشش رو یا روز بعدش رو، یعنی مثلا پنجشنبه رو قطعی جمعه بگیرن روزهای نفلی ده باکی ندارن، اما اگر رفت آدم قضای واجبی بداره باکی نداره، قضا داشتن واجبی یا روز جمعه مثلا در یکم محرم آمد در دهم روز عاشورا آمد، بعد در این حالت گرفتنش باکی نداره. مطلق نفل جایز نیست، یعنی روزه نفل گرفتن در روز جمعه جایز نیست. خب سیام چیزی که مکروه است همچنین یکره افراد یوم السبت بالصیام، مکروه است میگن تنها روزه داشتن روز شنبه قشه تا روزه گرفتن، لقوله صلی الله علیه وسلم لا تصوم یوم السبت الا فيما افترض عليكم، روزه ندارید روز شنبه را مگر در آن چیزی که برای شما فرض کرده شده است. خب در این حدیث در حقیقت عالم ها خیلی اختلاف کلان دارن، متقدمین اونا مثلا شاز گفتن حدیثه مثل ابن تیمیه ابن قیم و طحاوی، و در این باره آیا شنبه را تا گرفتن روزه گرفتن چی حکم دارن. بعضی امی روایت هست، روایت در ترمذی و ابن ماجه روایت کرده است، بعضی علما میگن که جایز است، جمهور علما میگن جایزه فقط مکروه است، یعنی تا روز داشتن روز شنبه روزه گرفتن روز شنبه در غیر فرضی، یعنی مثلا در رمضان تا قدر سه تمام. و قول شیخ البانی هم اینه که حرام است حتی اگر چه روزی عرفه دم که بیا میگه درست نیست گرفتنش، لیکن قول صحیح همین است که باکی نداره، باکی نداره روزه گرفتن. این حدیث حدیثی چی است؟ حدیثی صحیح نیست. خب زیر متقدمین ائمه شأن اکثرش ایرا قبول نکرده، شاز حکم کرده. خب مؤلف میگه والمقصود النهی عن افراده، مقصود میگه تنها گرفتن شه یه روز پیش یه روز بعد بگیره میگه باکی نداره، و تخصیص رو به صیام مثل میگه خاص کردنی به روزه، اما اذا ضم غیره فلا بأس، اما اگر افت بیعت هیگه یعنی یه روز پیش روزه بگیره قطعی جمعه شنبه را یا شنبه و یک شنبه را باکی نداره. اولش که برای چی بعضی علما میگه مکروه است، زیرا که در این روز نصارا این روز را تعظیم میدارن، یهود این روز را یا که یسارا یهود یا نصارا این روز را بزرگ می‌دارم به خاطر این روز شنبه، یهود برای نصارا روز یک شنبه است. خب بس دلیل چیز میگه دی قوله صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین جواریه فقد دخل علیها يوم الجمعه وهي صائمه، پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش حضرت مادر مؤمن ها جواریه داخل شدند در حالی که روزه دار بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اصومت امسی دی روز روزه داشتی پنجشنبه؟ قالت لا، گفت نه، گفت روزه نگرفته بودند دینا. قال اتريدين تصوم غدا، گفت میخوای که پگه روزه بگیری شنبه را؟ قالت لا، گفت نه. حدیث صحیح است بخاری روایت کردن، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت فافطری پس روزه تا بخور، پس روزه تا بخور. این دلیل است که روز جمعه را تا گرفتن درست نیست، و این دلیل است که روز شنبه را گرفتن جایز است، روزهای نفلی را غیر فرضی دم جایز است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اتريدين تصوم غدا، پگه میخوای روزه بگیری؟ گفت نه. اگر روزه میگیری؟ گفت نه. فدل قوله صلی الله علیه و سلم تريدين ان تصوم غدا على جواز صيام السبت مع غيره. این حدیث دلالت میکنه که جایز است روزه داشتن روز شنبه با غیرش. با غیرش یعنی چی؟ یعنی مثلا روز پیش و روز بعد قضا بگیری. قال الامام الترمذي رحمه الله عقب اخراج حديث النهي الماضي، حضرت امام ترمذي رحمه الله بعد از حدیث النهي پیشینه را ذکر کرده روایت کرده میگد و معنی الكراهيه فيه هنا في هذا، معنای مکروه بودن برای چی مکروه است؟ سببش ان يختص الرجل يوم السبت بالصيام لان اليهود يعظمون يوم السبت، اینکه خاص روزه بدارد مرد روز شنبه را، تنها شنبه روزه بدارد زیرا یهود امروز را تعظیم می‌دارن، بزرگ می‌دارن. اما اگر از یه روز پیش گرفت یه روز بعد قطعش گرفت با که نداره. خب دویم روزایی که سیم روزایی که مکروه است روزه داشتن روز شنبه. خب چهارم مکروه روزایی که حرام است میگه تحریم صیام یوم الشک، حرام است روزه داشتن روز شک. روز شک چیست؟ میگه ده هو یوم 30 من شعبان، روز سیم شعبان. شک است که پگه سیم یا یکم رمضان انا می روزه درست نیست گرفتن. اذا كان في السماء ما يمنع رؤيه الهلال، اگر در ما در آسمان چیزی که باشه، چیزی باشه مثل ابر یا اینکه تومن از دیدن ماه نو منع کرده باشه، در این حالت جایز نیست. و اذا كانت السماء صحوا فلا شك، میگه اگر افتو روزی آفتاب، میگه اگر آسمان تا آسمان اگر صاف باشه، صحو یعنی صافی که ابر و تومن نداره، پس میگه بشک جایز نیست، پس شک هم نیست. خب که مثلا پگه سیم تمام روز شنبه که پگه که سیم شد دیگه تمام روزه نمیداری، زیر جایز نیست به ماه رمضان به یه روز پیش دو روز پیش استقبال کردن بر روزه داشتن. خب پگه شک باشه چی؟ بگه یک کس بگه من احتیاطی میگیرم، میگیم درست نیست. شراب و دلیل تحریمه، دلیل حرام بودن شک روزه روز شک، حدیث عمار رضی الله عنه قال من صام يوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. حديث صحيح است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر کی روزه بداره روزی که شک کرده می شوه که ای رمضان یا اینکه سیم شعبان است، هیچ یقین نشه، یگان کس شهادتی هم نداد که ماه رمضان است، پس با تحقیق پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند فقد عصى ابا القاسم، این آدم نافرمان برداری کرده است. حضرت ابو القاسم صلی الله علیه و سلم را ابو القاسم کنیت پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم است. خب معلومه شده که روزه داشتن روز شک که ای رمضان یا سیم شعبان، این روز را روزه داشتن حرامه، حرام مکرونه بلکه حرامه. ولی قول صلی الله علیه و سلم حدیث دیومش، بعض درخت بعض زنک ها یعنی که بعض آدم ها میگیرن روز شک، لیکن در حالی که در شریعت منع است. قول صلی الله علیه و سلم لا يتقدمن احدكم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين إلا كان إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث دیگه گفتن پیش نگیره که از شما رمضان را به یک روزه داشتن یک روز و دو روز، یعنی مثلا ماه رمضان معلوم باشه که مثلا پیغام بشه جایز است که امروز روزه بداری یا روز پیش یا دو روز پیش روزه بگیری، الا مگر مردی که روزه می داشت روزه داشتنی پس روزه بگیره آن روز را، یعنی یه آدم یه روز پس روزا میگیره، یه روز میخوره یه روز میگیره، هیچ گناه داره یه روز پیش رمضان رو بگیره. یا اینکه مثلا یه کس روز دوشنبه و پنجشنبه روزا میداشت، روز دوشنبه مثلا یا روز پنجشنبه روز سیم شعبان شد یه روز پیش رمضان، در حالت باک نداره. اما کسی که روزا نمیگرفت تو دو روز پیش یه روز پیش رمضان اومد گفت بیا احتیاطی بگیرم یا اینکه بیا نفل بگیرم برای رمضان و پیشوازگیری، آن جایز نیست. دلیلش همینه. مؤلف میگه که والمعنى لا يتقدم احدكم رمضان بصيام يوم يعد منه بقصد الاحتياط، یکی از شما روزه نداره روزه گرفتن یا روز پیش رمضان را به نیت احتیاط کردن، لان صومه مرتبط به رؤیا، زیر روزه داشتن ماه رمضان پیوسته به چی است؟ مرتبط به دیدن ما حدید روزه میگیره دیدین نه، فلا حاجه الى التكلف، دیگه احتیاج به مجبور کنی نیست. اما من کان له ورد يصوم فلا شيء عليه، اما کسی ویرد و عادت داشت که روزه میگرفت یه روز میگرفت یه روز میخورد یه روز پیش هم غلطید دو روز پیش هم غلطید با که نداره، لان ذلك ليس من استقبال رمضان، زیرا میگه این آدم روزه ای که عادتی روزه میگرفت این از پیشوازگیری ماه رمضان نیست. و استثنا من ذلك ايضا القضاء والنذر لوجوبهما، و همچنین استثناء کرده میشه از روزه داشتن یه روز پیش منعش روزه های قضایی و روزه های نذری را، زیرا که واجب است. این نذری که روزه حرام بودن روزه گرفتن روز شک این روزهای نفلی هست، اما اگر فی آدم قرضدار باشه هیچ غم نداره که یه روز پیش رمضان قرضه بگیره، یه روز قرضدار باشه مثلا بعد ماه رمضان روزه بگیره. پنجم چیزی که روزهایی که میگه حرامه، میگه یحرم صوم یوم العیدین، حرام میباشد میگه روزه گرفتن دو روز عید، روز یکم قربان، روز یکم عید رمضان و یکم روز عید قربان، این هم حرامه. دلیلش لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. پیامبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال پیامبر صلى الله عليه وسلم من كردن از روز داشتن روز عيد فطر عيد رمضان و عيد النحر يعني عيد قربان، روز يكم عيد رمضان و عيد قربان حرام گفتن. ولی حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنهما گفتند این دو روز است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از روزه داشتن این دو روز منع کردند. یوم فطریکم من صیامکم، روز روزخریتان از روزه داریتان یعنی روزی یکم رمضان، و یوم الاخر تاکلون فیه من نسککم، روز دیگر روزی که از قربانیتان میکشه یعنی روز عید قربان میخوره. خب این دو روز هم روز یکم رمضان این به اتفاق حرامه، در یگان حالت جایز نیست روز یکم رمضان یکم عید رمضان، یکم روز عید رمضان، یکم روز عید قربان، هیچ روزه گرفتنش در شریعت اسلامی درست نیست. خب ششم چیزی که روزه گرفتن جایز نیست، یکره صوم ایام تشریق، روزهای ایام تشریق هم جایز نیست و مکروه است روزه گرفتنش. کدام روزهای اون؟ و هی ثلاثه ایام بعد یوم النحر، سه روز بعد از عید قربان، یعنی روز دیم عید قربان، سوم عید قربان، چهارم عید قربان هم این هم مکروه است. بعضی علما میگن مکروه حرام است. و هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يعني 13 ماه ذو الحجه، چهار روز 10 ذو الحجه عید قربان، یکم روز عید قربان، روز 11 دوم روز میشه، روز 12 روز 13 ذو الحجه هم همچنین حرام است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن ایام اکل و شرب و ذکر الله عز وجل. و این روزها روزهای دیم عید قربان و سیم و چهارم است، این روزهای خوردن و نوشیدن و ذکر الله سبحانه وتعالی است. ایام اکل و شرب یعنی روزهای خوردن هست، به این معنی که روزهای روزه داری نیست، معنیش نیست که بخوب گردو، لیکن معنیش اینه که روزه گرفتن درست نیست، مکروه هست، بعضی علما میگه حرام هست. ولی قوله صلی الله علیه و سلم یوم عرفه یوم النحر و یوم التشریق عندنا اهل عیدنا اهل الاسلام و هي ایام اکل و شرب. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن روز عرفه، روز نحر یعنی مثلا روز عید قربان، و ایام التشریق سه روز بعد از عید قربان عید ما اهل اسلام است، روزهای خوردن و نوشیدن است، به این معنی که روزه گرفتن درست نیست. و رخص فی صیامها للمتمتع والقارن اذا لم یجد ثمن الهدی فقد امید. دیم سیم چهارم روز عید قربان اجازت داده شده است، روزه گیریش مکروه نیست، برای که و رخصت داده شده است در روزه داشتن 13 14 11 و 12 13 ذوالحجه، یعنی دیم سیم چهارم عید قربان می شود. اذا لم یجد ثمن الهدی، برای حاجی که حج تمتع یا حج قران نیت کرده گه در حج، وقتی پول قربانی را که نداشته باشه پول نداشته باشه، بعد 12 12 13 روزه میگیره. لحدیث عائشه رضی الله عنه ابن عمر قال لم يرخص في ايام التشريق اي يصمنا الا لمن لم يجد الهدي. پیامبر رخصت داده نشده است در روزه داشتن روز ایام تشریق، ایام تشریق که بگن یعنی 11 12 13 14 چی را میگن؟ 13 ماهی ذوالحجه را میگن، یعنی دیم عید یکم عید نه یکم روزه، روز ایام النحرش میگن، یکم عید النحر یوم النحر یعنی روز ذبح کردن روز عید قربان یکم روزش. خب ایام تشریق رخصت داده نشده است روزه داشتنش مگر برای کسی که هدی، هدی یعنی قربانی را، کسی که قربانی ده لیکن با ده حج، کسی که در حج رفت، حج نیت کرد، حج در رفت و قربانی نیافت، یعنی پول نیافت که یک بز یا گوسفند بکشه، بکشه مثلا هدی قربانی کنه در حج تا قبر حاجی، انا یادم بعد جایز است که روزی 11 12 13 ذوالحجه یعنی دیم ایدی مباشرتن یک یک بار روزی دیم سیم چهارم بعد روزه میداره. خب اگر رفت و غیر ایده چی؟ غیر ایده دیگه درست نیسته. خب ای حدیث ها معلوم میشه که روزهایی که حرام گرفتنش روزی شک است و روز داشتن چی؟ روزهای عیدی یکم عید رمضان و دیم یکم عید رمضان دیم با یکم روز عید قربان، یکم روز عید رمضان یکم روز عید قربان، انا بعد دیگر روزها چی است؟ مکروه است. خب برای هم قدر روزهای دیم عید قربان، سیم عید قربان، چهارم عید قربان هم مکروه روزه داشتنش مگر برای حاجی که پول قربانی را نیاورد. اکنون خلاصه بکنیم. خلاصه همین که روزهای مکروهی هم یابد است. روزهای یک شنبه را، روزی شنبه را تقا روزه داشتن، یا روزی جمعه را تقا روزه داشتن، یا ماهی تقا ماهی رجب را روزه داشتن، یا اینکه مثلا چه همچنین روزهای دیم، سیم، چهارم عید قربانه. روزهای حرام چه یک روزه گرفتن چند روز حرامه؟ دو روز. مثلا سه روز می شود. روزهای اولش روزهای روزهای ماه حدید بعد جایزه روزه گرفتنش. بعد رمضان سر می شود، زیرا که ماه رمضان 30 روز عید وقت 31 روز نمی شود. یعنی شک کرده که بگیره گویا که 31 روز روزه می گیره. خب بعد دیم چیزی که روزهایی که حرام روزه داشتنش، روزی چی است؟ روزی یکم عید رمضان و یکم روز عید قربان. روز دیم سیم عید رمضان چی؟ عید رمضان جایز است. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن کسی یک ماه رمضان روزه بداره با 6 روز دیگه از شوال روزه بداره گویا که یک سال پر روزه داشته. 6 روز شوال بعد دیم روز عید رمضان سر می شود. یعنی روز عید رمضان رو گذراندی فقط دیگه میتونی که 6 روز پی در پی روزه بگیری. خب عید قربان چی؟ دیم سیم چهارم روز جایز نیست. زیرا مثلا مسلمان داره چه قربانی میکنه، قربانی چهار روزه جایز، قربانی کردن چهار روز. یکم روز عید قربان، دیم سیم چهارم، چهار روز میتونی که خواهی تا نماز شام چهارم روزه، تا افتاشتن روز چهارم میتونی قربانی کنی. خب اکنون معلوم شود که در یک سال که مثلا 365 روزه به حساب فلکی، به حساب هجری 350 روز می شود. خلاصه کلام 12 ماه را یا یک ساله، معلوم شد دو روزش روزه گرفتن حرام قطعیه. روز یکم عید رمضان، یکم عید قربان. دیگر روزا را فقط دیم، سیم، چهارم عید، این عید قربان تاقه مکروه است. معلوم شد 5 روز روزه گرفتن جایز نیست، دیگر روزا جایز است. خب جایزه یه آدم همه وقت روزه بگیره، یعنی مثلا پول یک سال روزه دار غیر همی 5 روز. جمهور علما میگه با که نداره، و بعض علما میگه بهترین روزه یه روز گرفتن و یک روز روزه داشتن، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن بهترین روزه روزه حضرت داوود است که یک روز روزه می داشت و یک روز روزه می خورد. خوب بود. این بعضی آدما رو میبینی چند سال میشه که هر ماهی سال روزه می دارن، یک خوبی بد نیست. لیکن به شک 5 روزه تمام درست نیست روزه گیریشون. روز یکم رمضان، عید رمضان، یکم روز عید رمضان، یکم روز عید قربان و سه روز بعد عید قربان همچنین 5 روز می شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.